Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'da Damla Özlüer'le berabersiniz. Bugün çok sevgili bir de konuğum olacak ve bu konuğumu niye çağırdım açıklayalım. Öncelikle bir haber vereceğim sivil sayfalardan. 30 Ekim İzmir depreminin ardından tüm partilerin uzlaşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde depreme karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonu kuruldu. Türkiye'de sivil toplum aktörlerinin siyasi karar alma süreçlerine katılımı sürecinde en çok kullandığı yollardan biri meclis komisyonlarına, özellikle araştırma komisyonlarına katılmak. Bu çerçevede dileyen her sivil aktör ve yurttaş yeni yılda Şubat ayının ilk haftasına dek görev yapacak olan komisyona görüş ve önerileriyle katkıda bulunabilir diyordu sivil sayfalardaki bu haber ve hemen bu haberle beraber de sivil sayfalar kendi kampanyasını da başlattı. Sivil topluma bu komisyonu takip etmesi ve komisyona önerilerini, görüşlerini, değerlendirmelerini vermesi için çağrıda bulundu. Bugün sivil sayfalardan sevgili Emine Uçak bizlerle beraber. Emineciğim hoş geldin. Hoş buldum. Hemen ilk soruyla başlayayım. Aslında bu ilk deprem araştırma komisyonumuz değil. 2010 yılında da bir komisyon kurulmuştu ve sayfalarca bir rapor çıkmıştı. O rapordaki önerilerin bir kısmı hala güncel. Tekrar bir komisyon kurulması neden önemli ve sivil toplum buralarda nasıl aksiyon olabilir diye çok geniş bir konuyu hemen açayım sana. Şimdi peki ilk komisyon değil ve diğer komisyonlar da kuruldu, görüşmeler yaptılar, raporlar yazdılar. Biz de zaten buradan yola çıktık. Yani diğer komisyonlara benzemesin ve diğer komisyonlar da dediğin gibi gerçekten şeyler aldılar, iyi öneriler sundular. Ama bunlar tabii ki yürürlüğe girmedi. Bir sivil toplumun bu konuda daha aktif olmasını ve sivil toplumla birlikte toplumun da daha aktif olmasını, meclis komisyonunu bilgi ve belgelerle desteklemesini, onların daha etkin olmasını sağlamaya davet etti. Böyle bir kampanya yürüttük. Çünkü yani deprem söz konusu olduğunda sürekli depremden sonraya doğru hazırlık. Yani bütün eğitimler, bütün tatbikatlar bununla ilgili. Çünkü Türkiye gerçekten hani afet kurtarma anlamında başarılı bir ülke ama afet olduktan sonra müdahale etme anlamında başarı gösterebilen bir ülke. Ama bütün dünyada aslında bu afetlerin yaşanmaması veya etkilerinin az olması üzerinden değerlendiriliyor. O yüzden de hani bizde alınması gereken hem yasal önlemler var hem de binaların hani iyileştirilmesinden ondan sonra insanların bununla ilgili eğitimlerinin yapılmasından olası bir kimlerin ne yapacağı bir koordinasyona kadar birçok veya var. Bu gerçekten hani bütün burada ana aktör ama olsa da kamunun tek başına yapabileceği bir konu değil. Çünkü sonuçta bunun içine bütün toplum katmanları girmek durumunda. O yüzden de sivil toplum dördüncü güç olarak hem farkındalık yaratan hem de aslında denetim de yapabilen bir güç olarak burada konumlanmalı diye düşünüyoruz. Ve o yüzden de hani bu kampanyayı başlattık. Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi ve bir dönüşüm geçirmesi de aslında 99 depremiyle birlikte olmuştu. Oradaki büyük yıkım sırasında sivil toplum çok kritik bir görev üstlenmişti. Üstlenmek durumunda da kalmıştı diyebiliriz. Ve arkasından yeni bir dönem açılmıştı sivil toplum için. Fakat 99 depreminden sonra çok uzun yıllar geçirdik ve bu uzun yıllarda depremi hep konuştuk. Her yeni gelen depremde tekrardan konu gündeme geldi. Fakat her depremden yaklaşık 1,5-2 ay sonra tekrar sönümlenmeye başladı. Neden bu tür önlemleri bir türlü tam alamıyoruz? Ya da bu konudaki seferberliğin tam olarak ortaya çıkarılması için eksik olan şey ne diye sorayım. Özellikle bu konuyla son zamanlarda çok hemhal olduğunuz için. Ya şimdi şöyle bir toplum yapımız var aslında. Yani çok gündem odaklı giden. Hani bu tabandan tavana aynı şekilde işliyor. Yani işte medya da aynı şekilde davranıyor. Zaten kamunun perspektifi de genelde böyle oluyor. Bu şekilde olunca halk da böyle davranıyor. Yani mesela işte deprem yaşandığında ya da herhangi bir afet yaşandığında birkaç gün hepimiz onunla yatıp kalkıyoruz. Başka hiçbir şey düşünemez oluyoruz. Hatta o dönem mesela diyelim ki deprem mevzusu söz konusu olduğunda herkes bir şekilde acaba benim binam ne durumda, yok çocuklarımın okulu ne durumda diye bir düşünür oluyor. Ama bir aksiyona geçmiyor. Sonrasında tabii ki unutuluyor bu. Çünkü gündemden uzaklaştırıyor. Mesela bizde her depremde şöyle bir tartışma var. Bu deprem vergileri tartışması var. Bu gibi hani böyle hakikaten bazı güncel meseleleri çözebilecek, binaların iyileştirilmesi söz konusu olabilecek bir konuda bile bir Türkiye kendi kutuplaşmasının kendi tarafgirliğine mal ederek çok böyle sert bir şekilde tartışıp sadece deprem zamanı konuşup hani yerde insanlar daha enkaz altındayken bunu konuşup bir daha hiç bu gündeme gelmiyor. Oysa deprem gibi afetlerde önceden hazırlanma mevzusu. Yani bu mesela şöyle depremi önleme mümkün değil. Yani sonuçta Türkiye bir deprem kuşağında ve bunu önlemek mümkün değil. Ama bunun zararlarını azaltmak dünya örneklerinde mümkün. Mesela geçtiğimiz yıl dünyada 7'nin üzerinde 4-5 tane deprem yaşandı. İzmir'deki deprem bunların en büyüğü değildi ama en çok can kaybının yaşandığı deprem oldu. Yani 7'nin üzerinde depremin yaşandığı Meksika'da 4 kişi öldü ama hani İzmir'deki durumu biliyoruz. Böyle bir tarafı var. O yüzden yani bunu sadece halkın inisiyatifine bırakmamak ya da sorunu ona görmemek. Sadece kamuyu da bu konuda şimdi mesela kamunun tabii ki taktiği veya bakış açısı budur. Çünkü nihayetinde asıl aktör o ve bunun zararlarının azaltılması noktasında asıl hem yapısal değişiklikleri hem de düzenlemeleri yapması gereken kurum o. Ama bu mesela tabii ki bunu sorgulamaya açmak istemeyebilir. Ama bunun devamlılığını sağlamak lazım. Burada mesela medyaya çok büyük bir iş düşüyor ama Türkiye'de tam da o yapısal meselelerden medyanın çok işlevsizleştirildiğini biliyoruz. Keza sivil toplum için de durum aynı söz konusu. Ama hani bu olan duruma teslim olmaktansa aslında hem medyanın hem sivil toplumun hem denetim hem de farkındalık oluşturma, keşfetme, mevcut sorunları keşfetme özelliklerini sürdürmesi gerekiyor. Yani bu devam ederse, bu saç ayağı şekilde devam ederse o zaman yapısal dönüşümlerin daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bunun için de yasal zeminlerin, baskı zeminlerinin kurulmaması lazım. Sivil alanın daha genişlemesi lazım ama biz zaten günün sonunda sürekli sivil alanın daralmasından yakınıyoruz. Bir de böyle bir hani kendi içinde bir handikap var. Şimdi komisyon kurulduğundan beri pek çok toplantı yapıldı. Kasım sonundan itibaren de yapılan toplantılar var. Bu toplantılarda neler oldu? Çünkü Şubat ayının ilk haftası gibi bir önümüzde son tarih var. Sivil toplumun burada aktör olarak yer alması, önerilerini, görüşlerini bildirebilmesi için şu ana kadar gelinen noktayı biraz özetleyip bu noktadan sonra neler yapılabileceğine dair önümüzdeki 10 günün 15 gün içerisinde konuşalım mı biraz? Şimdi biz de deprem komisyonuna başvurduk ve üyelerle görüşmeye çalışıyoruz. Bazı üyelerle görüştük ama onları henüz yayınlamadık. Yayınlayacağız da hem rapor olarak hem de röportaj olarak. Bir kere yani şeyin bu Şubat'ın son ilk haftası bitiyor gibi görünüyor ama zaten çalışmalarını tamamlayamadığı için şeyde de kurulurkendeki maddelerde de yer alıyor. Uzatabilir yani bir ay daha uzatabilir. İlk başta daha büyük devletle ilgili kurumlardan başladılar. AFAD gibi daha büyük kurumlarla görüştüler. STK'larla da görüşmeye başladılar. AKUT'la görüştüler mesela. Kızılay'la görüştüler. Yani gündem çok yoğun, görüşecekleri kurum sayısı çok. O yüzden her hafta toplanıyorlar. Ama hani bütün STK'larla görüşemezler. Zaten bunu komisyon başkanı da söylüyor bütün toplantılarda. Burada aslında sivil toplumun çalıştığı alanlarla ilgili. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Deprem olduktan sonra özellikle İzmir depreminde bisikletlerin çok anında lojistik için çok ulaşımda büyük rol üstlendiği ortaya çıktı. Yani bu tarz böyle lokal çözümler üretebilen sivil toplum kuruluşları veya sivil alandan aktörler dahil bence bütün kurumların hem görüş vererek hem de mail yazarak ya da dilekçe yazarak bir şekilde komisyona katkı sunması önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu komisyonun perspektifini de genişletecek. Çünkü daha nihayetinde hani sivil toplum daha çok sahada hem afete hazırlık hem de afet sonrasında hangi sorunların yaşanabileceğini çok ilk elden görebiliyor. Ve mesela aslında sivil toplum mecliste sürekli bir komisyonun kurulmasını da talep edebilir. Yani sadece depremle ilgili değil, mesela afetle ilgili. Çünkü Türkiye zaten sık sık afetlerin yaşandığı bir ülke ve bu iklim krizi bunu da daha tetikleyeceği konuşuluyor. O yüzden hani böyle dönemsel olarak açılıp işte çalışan bir komisyon yerine daimi komisyonlar gibi bir afet komisyonunun kurulması, bu konudaki koordinasyonun sağlanması, hem özel sektör hem kamu hem sivil toplum arasında bir koordinasyonun sağlanması, afet öncesi ve afet sonrası için o işbirliklerinin birlikte çalışmanın modellerinin geliştirmesi anlamında önemli olabilir diye düşünüyorum. Ama o kurulana kadar şu an sivil toplum kuruluşlarının gerçekten hani raporlarını depremle ilgili öncesi ve sonrasıyla ilgili yapılması gerektiğini düşündükleri konuları iletmeleri önemli. Bence hani sivil toplumun dışında bireyler de sonuçta bu komisyonlara başvurabiliyorlar. Dilekçe hakkı onlar için de geçerli. Ve hani depremde, özellikle İstanbul'da büyük bir depremde sürekli karşı karşıya olacağımız hep göz önüne alındığında, onlar da mesela hem önlemlerle ilgili, mesela ben kendim mesela bizzat işte CİMER'e yazmıştım çocukların okulları ne durumda diye. Hani bu tarz böyle kamuyu harekete geçirecek, belki de kendi göz ardı ettiği, göremediği konuları gündemine getirecek bir şey yapmak, hani bir oraya bir iletişim yapmak önemli. Çünkü şöyle oluyor, yani hani yasa geçtikten sonra ya da komisyon kurulup raporunu tamamladıktan sonra sivil toplum genelde dahil oluyor bu yasama süreçlerine. O zaman da zaten bir şeyi geri aldırmak ya da iptal ettirmek çok büyük bir efor sarf edilmesi gereken. Bu da çok az olan. Mesela birkaç torba yasa bu konu iptal edildi ama sivil toplumu çok ilgilendiren mesela kayyum yasası olarak tabir edilen kitle silahlarının imhası yasası mesela bu konuda bir geri adım hatırlamadı. O yüzden daha oluşma aşamasında, yani süreç oluşma aşamasındayken meclis komisyonlarına katılmak, onları yönlendirmek önemli diye düşünüyorum. Hemen bunu söylediğimiz zaman nasıl katılabilecek yerine ilişkin de bilgileri verelim. Vatandaşlar ve STK'lar görüşlerini komisyona farklı yollarla iletebiliyorlar. Birincisi, yurttaşlar ve tüm sivil aktörler deprem@tbmm.gov.tr adresinden veya komisyonun 0312 420 5388 90 numaralı telefon hattından ya da 0312 420 5377 numaralı faksından komisyona önerilerini iletebiliyorlar. Mektup yoluyla görüş iletmek isteyenler olabilir. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ana bina 1. kat 295 numaralı oda Ankara adresine ulaştırabilirler mektuplarını. Üçüncü notumuz da şu: Deprem Meclis Araştırma Komisyonu 3 aylık sürede ve pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda kişi ve kurumla doğrudan görüşme gerçekleştiriyor. Sivil aktörler davet edilmeyi beklemek ya da talep etmek yerine görüşlerini doğrudan iletebilirler komisyon üyelerine. Tüm iletişim bilgilerini bu arada sivilsayfalar.org adresinden şu anda dinleyen ve ilgisi olan dinleyicilerimiz varsa alabilirler. Tekrarlayalım, sivilsayfalar.org'da araştırma komisyon üyelerinin de iletişime, irtibata geçebileceğiniz bilgileri mevcut. Bunu söylemişken Emine, biraz önce söyledim. Damla, ben bir ek daha yapayım bunu. Tabii. Buna. Sivil toplum kuruluşları aslında bize meclise gönderdikleri veya göndermek istedikleri bilgileri de iletirlerse biz onları da haber yaparak yine komisyona iletmek için veya işte kamuoyuna ulaştırmak için bu yolu da deneyebilirler. Yani hani komisyonla paylaştıklarını veya direkt komisyona göndermeden de bize haberlerini veya bilgilerini gönderirlerse biz onları sayfalarımızda yayınlayabiliriz bu kampanya çerçevesi. Hemen bunun için de iletişim bilgisini verirsen Emine'cim, isteyenler tabii bilgi@sivilsayfalar.org'a mail gönderebilirler. Bu bir yeterli olacaktır. Biraz önce söylediğin çok kritik bir şey vardı. Biz özellikle deprem hazırlıkları ya da afet hazırlıkları dediğimiz ilk akla gelen sivil toplumda da yurttaşlarda da arama kurtarma çalışmaları yapan veya bu çalışmalara destek veren yine sonrasına yönelik sivil toplum. Ancak çapraz bağlar kurmak da mümkün burada. Örneğin bisikletlilerin rolünün ortaya çıkmış olması aslında biraz yaratıcı bir fikirde. Bu bir yöntem önerisi olarak da örneğin bisikletli derneklerinden de gelebilir. Burada çalışmalar yapılabilir. O yüzden bir de şu notu eklemekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Gündelik hayatımızda yaptığımız her şeye, elimizde olan olanaklara ya da çalıştığımız sahaya bakarak hangi sivil toplum kuruluşu olursak olalım, hangi sektöre yönelik çalışırsak çalışalım, buradan depremle ilişkiselliğini kurarak yenilikçi yöntemler önerme şansımız da olabilir. Bu yöntemler gün geldiğinde gerçekten çok işe yarayabilir. Peki bir sorum daha var. Çok da az vaktimiz kaldı. Yaklaşık 4 dakikamız kadar kaldı. O yüzden buradan oraya geçelim. Biraz da afet meselesi demiştim. Aslında geniş bir bakış açısıyla sadece deprem değil, özellikle iklim kriziyle beraber aşırı hava olaylarını da içine katan geniş bir afet yönetimi mekanizmasına ihtiyacımız var. Türkiye'de burada neredeyiz? Sivil toplum bu konuda ne kadar aksiyon alıyor ve önümüzde yapılacak neler var diye sorayım Emine. Aslında hani başından beri konuştuğumuz gibi hani ne yazık ki hani işte mesela sel felaketlerinde görüyoruz veya depremlerde görüyoruz. Bazen hani kendisi afet olmasa bile ama etkisi açısından mesela işte Soma'daki maden patlaması da aynı şekilde böyle denildi. Burada dediğim gibi yani hep sonrasında yani olduktan sonrasında özellikle arama kurtarmaya ya da orada lojistik olarak devreye girme gibi bir durum var. Özellikle Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra sivil toplum kendi içinde koordinasyonlar oluşturarak arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra rehabilitasyon alanında da insani yardım alanında da önemli bir rol üstlenmeye başladı. Ama tabii dediğim gibi hani bunların hepsi deprem veya afet sonrasında. Oysa afet hazırlık noktasında hem eğitimlerden tutun hani insanların acil durumlarda ne yapmasıyla ilgili olan konular dahil hem de bunların zararlarının önlenmesiyle ilgili. Mesela iklim krizi söz konusu olduğunda şöyle bir durum var. Yani hani hep kuraklık üzerinden alıyoruz ve Türkiye'de mesela kuraklığın bir iklim krizinin sonucu olarak kuraklığı şu an yaşıyoruz ve gerçekten gündemimizde. Ama bazı bölgelerde bunun sadece kuraklıkla değil fazla yağış almasıyla, özellikle yaz yağışlarıyla hani toprağın ememeyeceği bir fazla yağışla sele dönüşme riski var ve bu birkaç tane şehirde de yaşandı. Ve bizim hani mesela şehirlerimizin altyapıları kesinlikle çok az yağmur, büyük şehirlerin büyük çoğunluğunda çok az yağmur alınınca hayata devam edebilecek şekilde. Yani öyle yapılmış. Mesela Adana örneğinde bunu görüyoruz. Adana'da 2019'da çok büyük bir sel yaşandı ve oradaki bütün herkesin yani 70 yıldır görmediğimiz kadar yağdı dediği bir sel ve Adana'da yazın mesela böyle bir yağışa hiç hazırlıklı ve altyapı çöktüğü için gerçekten çok büyük bir zarar ve can kayıpları yaşandı. Bu diğer şehirler için de geçerli. Mesela hani şehirlerin altyapısının sellere dayanıklı olup olmadığını gündeme getirmek gerçekten bu mesela yerel yönetimlerin alanı gibi görünüyor ama bu yine sivil toplumla da sivil toplumun da burada aksiyon alabileceği ya da medyanın da mesela bunu gündeme getirebileceği bir alan. Yani sadece bu mesela. Şimdi dünyada Avrupa ülkelerinin çoğunda özellikle oralarda denizlerin yükselmesiyle de ilgili yani bu su baskınlarının olabileceği konuşuluyor ve kanalların olduğu şehirlerde şimdiden mesela oluşan koordinasyonlarla nasıl önlemler alınacağı gündemde. Bizde mesela böyle bir konu hiç gündeme gelmiyor. Bütün bunlar hem bizim hem sivil toplumun yapabileceği çok şey olduğunu da gösteriyor. Gerçekten bu konuları gündeme taşıyabilir olmamız gerekiyor. Anca işte çok fazla yağış aldık. Bu konuda... Emine çok özür dilerim. Tam o sırada sesin kesildi. Evet evet, yok süremizden ziyade sesin de kesildi. Araya girmek durumunda kaldık. Pandemi sayesinde uzaktan yaptığımız programlarda ara sıra bu tür aksaklıklar yaşıyoruz. Pek çok önlemi olmadan önce almamız ve gündeme taşımamız gerektiğine yönelik. Tamam evet yani son burada sivil cümle alalım senden. Ya o yüzden biz işte sivil sayfalar olarak gerçekten hani bunu sivil toplumun gündemine taşımak istedik. Deprem üzerinden yapıyoruz bu kampanyayı ya da bu çağrıyı. Ama bu bütün afetler için geçerli. Sivil toplumun kendi çalışma alanlarının çoğunda kesinlikle bu afetlerle ilişki kurabilecek konular var. Senin dediğin gibi çapraz konular. Mesela mülteci çalışan derneklerin, mülteci alanında mülteci haklarıyla ilgili çalışan derneklerin afetler bizim konumuz değil dememesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta olası bir afette bundan en çok etkilenecek olanlar yine dezavantajlı kesimler olacak. O yüzden sivil toplumun konularına kapanmadan kendi bütün alanların onlarla ilgili olabileceğini gözüne alması önemli. Bitirirken ben bu kampanyayı, bu çağrıyı, bu projeyi yürütmemiz konusunda bizi destekleyen Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Mozaik Foundation, Türkiye Mozaik Foundation'a da teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu projeyi hayata geçirmemizi sağlamış oldular. Ve diğer kama da teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme taşıdığı için. Asıl biz teşekkür ederiz geldiğin için ve bizi tam zamanında da hepimizi uyardığınız için sivilsayfalar.org bilgi@sivilsayfalar.org'dan bu konuyla ilgili haberlerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz diye son bir kez tekrarlayalım. Afetlere hazırlık önümüzdeki günlerde de konumuz olmaya devam edecek. Emine bir kez daha teşekkürler katıldığın için. Sizlerle tekrar konuşacağız. Görünen o ki önümüzdeki günlerde. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da sevgili Emine Uçak'la beraberdik. Sivil sayfalardan depremle başladık ama afetlere hazırlığımız üzerine konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.